मेरे महबूब मुझको तू इतना बता, मेरे महबूब मुझको तू इतना बता, मैं कंवारा मरूंगा या शादीशुदा, मैं कंवारा मरूंगा या शादीशुदा। तुम औरत जात हो जालिम, तुम्हारी जात में चक्कर, तुम औरत जात हो जालिम, तुम्हारी जात में चक्कर, तुम्हारे दिन में चक्कर है, तुम्हारी रात में चक्कर, वो चक्रम हूँ के खाता हूँ तेरी हर बात में चक्कर, कभी जज्बात चक्कर में, कभी जज्बात में चक्कर, इन तेरे चक्करों से बचाए खुदा, ओ इन तेरे चक्करों से बचाए खुदा, मैं कंवारा मरूंगा या शादीशुदा, मैं कंवारा मरूंगा या शादीशुदा। चली आओगी तुम खिंचकर मैं ऐसा हाल कर दूंगा, चली आओगी तुम खिंचकर मैं ऐसा हाल कर दूंगा, तेरे मैं एक दौरे इश्क से ससुराल कर दूंगा, अगर बन जाओगी मेरी तो माला माल कर दूंगा, अगर ठुकराओगी तो बेवफा कंगाल कर दूंगा, हाँ कंगाल कर दूंगा। तेरी किस्मत का आंचल फाड़ कर रुमाल कर दूंगा, तेरी किस्मत का आंचल फाड़ कर रुमाल कर दूंगा, तेरे बंगले को देकर बद्दुआ मैं चाल कर दूंगा, हाँ हाँ चाल कर दूंगा, तेरे कूचे में कूचे में आगे क्या था भला, अरे हाँ भूचाल कर दूंगा, कि तेरा धून को मैं वादिये गढ़वाल कर दूंगा, अजी गढ़वाल कर दूंगा, तेरे बाबा पे अपना जोर इस्तेमाल कर दूंगा, तमाचा एक तमाचा दो तमाचे मार कर मैं खाल उसके लाल कर दूंगा, मैं एकदम तैश खा कर जिंदगी पामाल कर दूंगा, लगाऊंगा मैं जो ठोकर उसे फुटबॉल कर दूंगा, उसे फुटबॉल कर दूंगा, अगर कुछ भी ना कर पाया तो इतना याद रख जालिम, तेरे बाबा की बाबा की बाबा की आ, तेरे बाबा की महफिल मैं भूख हड़ताल कर दूंगा, भूख हड़ताल कर दूंगा, भूख हड़ताल कर दूंगा, लेकिन छोटी सी एक अर्ज है कि चोरी चोरी खिला देना हलवा जरा, ओ चोरी चोरी खिला देना हलवा जरा, मैं कंवारा मरूंगा या शादीशुदा, मैं कंवारा मरूंगा मरूंगा मरूंगा।